steps to undernourished egos, for rotating hips, hold on to me tightly, I'm a sliding scale. Can't enjoy, then you can inhale. Clearly, out of body experience interferes, and dreams are flying a bit nearly. Surrounds me, though I get lonely. Slowly, moving up slowly, and the shirt keeps. She's moving up slowly. Inertia Creeps i Massive Attack. To sztandarowo troszeczkę idziemy z tymi utworami dzisiaj w naszym pierwszym piątkowo-sobotnim spotkaniu. CSM przeniesiony ze środy na piątek po północy, a polski beat zamieniamy ze środy na czwartek. Marta Malinowska. Tak żeśmy się wzięły i zamieniły. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 5 minut po godzinie pierwszej na trójkowym zegarze. 669 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. I sięgamy po odgrzebka, którego tak bardzo, bardzo lubimy, odgrzebki po Ciemnej Stronie Mocy. Sofa Surfers przed nami. Stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy, a wcześniej rozmów z dźwiękiem, popołudniowych rozmów z dźwiękiem, na pewno znają ten zespół. Sofa Surfers. Austriacki zespół. Album z 2002 roku, Encounters. Jamaica, summer single, summer MC, summer magician. Now did them up, you know them get the last performance. Them is I only for people take the final mission. We never done a rope, then the air might be disaster. Every time when we look up on me television, me put me in the way and me cry I want. Sofa Surfer z albumem Canters i tu gościnnie DJ College. DJ College Chicago, a Sofa Surfer z Austrii. To był ich czwarty album studyjny, pierwszy wydany w 1997 roku, no i jak do tej pory ciągle wydają, chociaż zatrzymali się w 2017 na albumie 20, czyli 20, ale po drodze wydali kilka ścieżek dźwiękowych. Lulu Róż przed nami. Sweeter than sweet. Trying to figure out what's wrong with us. duński duet Lulorusz, DJ Tom i DJ Buda. Bardzo żałuję, że tylko dwa albumy wydani, bo Bless You z 2008 i właśnie z tego albumu przed momentem Sweet and then Sweet i później w 2013 The Song is in the Drum. I na tym skończyli wydawanie albumów, skupili się na graniu imprez. Może teraz, po tym czasie, który mamy za nami, ostatnie pół roku, na przykład stworzyli coś nowego i za chwilę może Lulurusz nas zaskoczy nowym materiałem na płycie. Remix Trenta Molera obok siebie teraz zabrzmiał pięknie na antenie. Bruce Springsteen, State Trooper i Blau Bloom, czyli ten błękitny kwiat Lovable. Ten remix specjalnie przygotowany, bo to set w sumie jest przygotowany na nasze dzisiejsze spotkanie. Zmiksowane te utwory. Aż do drugiej tak grać będziemy. Never gonna leave your eyes again, thought I could give you everything, guess I come undone. You and I, up against the prime. We can feel things we can't escape. Fall into the world like we have faith. How we can play the well behaved. Exemplary for love. Maybe we can drive the shame away. Nothing ever leaves the mess we made. The weather changed. Did you set rain? Exemplary for love. Pleasure.

like to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. Dziewięć minut pozostało do godziny drugiej. Obiecywałam, bardzo przepraszam, że nie dotrzymałam słowa. Obiecywałam, że listy utworów się pojawią z naszych ostatnich kilku spotkań, tych wyjątkowo w piątek i tych w niedzielę dwa tygodnie temu. Spróbuję nadrobić. Proszę mi wybaczyć, jak Państwo wiedzą, od poniedziałku do czwartku, byle do 13 się słyszymy i tam te 4 godziny trzeba wypełnić codziennie muzyką. No i teraz w piątku na sobotę Ciemna Strona Mocy i jutro też się słyszymy o 21:00. W takim, bym powiedziała, przedłużeniu filmowym Ciemnej Strony Mocy? No tak. Shanghai, Looking for Love. I'm not looking for love. I'm not looking for love. Love. I'm not looking for love. I'm not looking for love. I'm not looking for love. teraz dwójkami wystąp. Shanghai Looking for Love w remiksie Lulu Róż i Hollow Talk w remiksie Lulu Róż Choir of Young Believers. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems too near. Resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow game. Thoughts that are from the root of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. And then you call. Goes back to the beginning. Silence ceases a cloud of rain. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises and all you do is tell me drawing them across the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fight. It's never been bad, there's always been truth. Muted whispers of things you need. Choir of Young Believers, Hollow Talk i remix Lulu Róż. I znowu dwójkami wystąp, aparat przed nami Heroist i Laminar Flow. Dobrze, powolutku zacznę zwalniać, ale możemy się umówić, że dopiero po tym utworze, który się zaczyna? Thank you. 5 wydanego w zeszłym jeszcze roku i utwór Heroist, a teraz już Laminar Flow. Thank you. against an eyes. They don't hold a thought for you. A currency of lies. And you know they want you. Też było z albumu LP5 aparatu, ale brzmiało troszkę inaczej, prawda? Bo to koncertowe było Laminar Flow. Massive Attack, Live With Me to jeszcze nie jest ostatni dźwięk w naszym dzisiejszym spotkaniu. Baby. Ooh. plans and schemes, hopes and fears, and dreams of denial for all these years. I've been thinking about you, babe, living with me. I've been thinking about you, baby. Makes me wanna whoo, minut do godziny drugiej nam pozostały. Ostatni utwór już przygotowany. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze spotkanie 669 po ciemnej stronie mocy. Przypominam, Marta Malinowska i Polski Beat ze środy na czwartek. Zamieniłyśmy się miejscami troszeczkę, godzinami nie, bo też od północy do drugiej. Halina Leszczyńska, dziękuję pięknie za zrealizowanie audycji. Życzę Państwu nocy spokojnej, dnia pięknego i do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Holding me down, I can't believe I am drowning somehow. Fall to my knees, I need peace from the sounds. Sounds are deceiving my love of your pain. Look to the crowd, searching for something to turn us around. Love never hides when it wants to be found. All we can know is this has to be now. Say you've never seen something so beautiful, I am your dream. Tell me I'm everything you'll ever need. I'm for you. Time is the key. Give me your heart and you'll see what I circles to find what you seek. This is the feeling I want to release. Take all my pain, I'm just a soul to be lost in your haze. Take me wherever your spirit will fade. I'll be with you till the end of our days. searching for something to turn us around. Love never hides when it wants to be found. All we can know is this has to be now. This is the time to be taking a vow. This is the line, I will cross it somehow. I'm taking the feeling I caught from your pain.